فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله والحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, bilindiği gibi mübarek Ramazan-ı Şerif kapımızı çalacak derecede yaklaşmış bulunuyor ve evlerimize, önce gönül dünyamıza, sonra da yaşadığımız hayata Ramazan-ı Mübarek, Ramazan-ı Şerif misafir olarak geliyor. Aramızda bu mukaddes misafirin, bu mübarek konuğun aramızda ne kadar kalacağını biliyorsunuz. Bazı seneler 29 gün kalır, bazı seneler 30 gün kalır. Öyle bir misafir ki kalacağı günler bellidir ve belirlidir. Öyle bir misafir ki Ramazan-ı Şerif doğrudan doğruya Hazreti Allah tarafından geliyor Celle Celaluhu. Öyle mukaddes ve muazzez bir misafirdir ki Ramazan, doğrudan doğruya Allah'tan gelen bir misafir. Öyle bir misafirdir ki Ramazan, yalnız Müslümanlara misafir oluyor. Yalnız müminlerin misafiridir. Ramazan-ı Şerif'i karşılayacak olanlar yalnız Müslümanlardır. Ramazan-ı Şerif'e kalbini, bağrını, gönlünü açacak olanlar yalnız Müslümanlardır. Müslümanlar oruç tutmazlar. Müslümanlar Ramazan-ı Şerif'e değer vermezler. Müslüman olmayanlar Ramazan-ı Şerif'e değer vermezler. Müslüman olmayanlar kesinlikle alaka duymazlar. Müslüman olmayanlar oruç tutmazlar. Müslüman olmayanlar Ramazan'la hiçbir alakalı hususu ele avuca almazlar. Kulaklarını tıkarlar, gözlerini kapatırlar, gönüllerini kapatırlar. Ramazan ile uzaktan yakından ilgilenmezler. Gayrimüslimler. Demek ki Ramazan-ı Şerif Müslümanları ilgilendiriyor. Ramazan-ı Şerif Müslümanlara misafir oluyor. Ramazan-ı Şerif'i karşılamak Müslümanların işidir. Müslüman cemiyetlerin vazifesidir. Şimdi bu açıdan meseleye bakacağız ve Ramazan-ı Şerif'in takdimini, tarifini, tavsifini yine Kur'an-ı Mübin'den öğreneceğiz. Kur'an-ı Mübin'den öğreneceğiz. Biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif'i Hazreti Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimüşşan'ında şöyle takdim ediyor. Bunları biliyorsunuz, hatırlansın diye söyleyip geçeceğim. Asıl mesele üzerine durmaya çalışacağım. Şehr-ü Ramazanellezî ünzile fîhil Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in Ramazan-ı Şerif'i takdim şekli üzerinde çok ciddi durmamız lazımdır. Allah-u Teala Ramazan'ı bize tarif ederken şöyle tarif ediyor. Ramazan ayını, oruç olarak tabii içinde ayrı ibadet var ama Ramazan'ı tanıtırken, Ramazan'ı tarif ederken Mevlamız, Rabbimiz şehr-ü Ramazan, şehr-ü Ramazan, Ramazan ayı demektir. Şehir Arapça ay demek. Şuhur aylar manasına geliyor. Şehr-ü Ramazan ellezî ünzile fîhil Kur'an. Ramazan-ı Şerif içinde Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu mübarek bir aydır buyuruyor. Ramazan öyle bir aydır ki Kur'an-ı Kerim o ayda nazil olmuştur. Demek ki Allah-u Teala Ramazan'ı Kur'an-ı Kerim'in nüzulüyle tanıtıyor bize. Kur'an-ı Kerim'in değeri, önemi, ehemmiyeti belirtilmek isteniyor. Ramazan-ı Şerif o kadar muazzam bir aydır ki ona o azameti veren, ona o büyüklüğü veren neymiş? Ünzile fihil Kur'an, Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer Kur'an-ı Kerim olmasaydı, gelmeseydi ne Ramazan olacaktı, ne oruç olacaktı, ne Müslüman olacaktı, ne şu cami olacaktı, hiçbir şey olmayacaktı. Demek ki Ramazan-ı Şerif'i tanıtan, anlatan, gösteren, beyan eden asıl kaynak, asıl şeref menbaı doğrudan doğruya Hazreti Kur'an oluyor. Kur'an oluyor. Kur'an-ı Kerim'e hakkıyla değer vermeyen, veremeyen, Kur'an'ı bilmeyen, Kur'an'ı anlamayan, Kur'an'ı okuyamayan, Kur'an'ı yaşamayan bir milletin Ramazan-ı Şerif'e de değer vereceğini zannetmiyoruz. Ramazan'a kıymet veren, Ramazan'a hakikatini bildiren, Ramazan-ı Şerif'i değerlendiren, Ramazan-ı Şerif'i bize anlatan, öğreten biricik yegane kaynak Hazreti Kur'an oluyor. Şehr-i Ramazan ellezî ünzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı öyle bir aydır ki Kur'an-ı Kerim o Ramazan ayında gelmiş bulunuyor. Ramazan'ı tarif ederken Kur'an'la dayanılıyor. Kur'an sebebiyle, Kur'an yüzünden Ramazan anlatılmak isteniyor. O halde Kur'ansız Ramazan düşünmek mümkün değil. Kur'an olmadan Ramazan olmaz. Kur'an-ı Kerim'i kaldırdığınız an Ramazan-ı Şerif hemen kaybolur. Temel Kur'an'dır, dikkat ederseniz. Bu hususu çok fazla bir şekilde ele almak lazım ve meseleyi bu açıdan değerlendirmek lazım. Kur'an-ı Kerim'i de tabii mevzu bahsettiğimiz zaman şurada gördüğümüz gibi sadece kılıfıyla, yaprağıyla, sayfasıyla, sadece cildinden, yaprağından, kılıfından ibaret kabul etmiyoruz. Kur'an'dan gaye içindeki Allah'ın hükümlerini kastediyoruz. Allah'ın hükümleri var bu Kur'an'da. İnsanların nasıl yaşayacağını ifade eden ve insan hayatı için Allah'ın koyduğu kanunları, hükümleri haber veren bir kitap olduğu için ehemmiyet veriyoruz. Yoksa sadece okunan, sadece ölülere okunan, sadece geçmişlerimizin ruhlarına okunan, ondan başka bir şeye yaramayan bir kitap gibi telakki etmek, Kur'an'ı inkar etmek demek olur. Mesele son derece ciddidir. Şimdi Ramazan-ı Şerif'in tabii hemen müptedasında, iptidasında, başlangıcında bulunuyoruz. Ramazan-ı Şerif'le alakalı Müslüman cemaate ne söyleyelim diye düşündük. Vaiz arkadaşlar, hoca arkadaşlar düşündük. Müslümanlara Ramazan'la alakalı ne söyleyelim? Ramazan-ı Şerif ile ilgili neler anlatalım? Düşündük, taşındık kendi kendimize. Bir vaiz olarak vazifemiz nedir bizim? Cemaate söylemek, söylenmesi gereken şeyler neler olmalıdır? Hangi hususları söyleyelim, neler söyleyelim? Bunları enine boyuna düşündük. Akşam kendi kendime ben de bir hayli düşündüm. Şimdi gideceğim Eminönü Yeni Cami'de yüzlerce, binlerce Müslüman Ramazan'ın evvelindeki bu mübarek Cuma gününde vaaz dinlemek için toplanmış olan bu Müslümanlara acaba ne söyleyelim, ne anlatalım, hangi hususları söyleyelim diye epeyce düşünmüş ve kendi kendime bir takım planlar çizmiş oldum. Ne söyleyelim? Acaba biz bir vaiz olarak, bir hoca olarak şu cemiyetin akışını, İslam'a bakışını değiştirebilir miyiz? Kötülüklerin önüne geçebilir miyiz? Biz tek başımıza cemiyetin ıslahına muktedir olabilir miyiz? Oruç tutmayanların karşısında tavrımız ve tarzımız ne olmalıdır? Açık saçık gezen kadınlar karşısında halimiz, yolumuz ne olmalıdır? Ve daha buna benzer bir sürü Allah'a karşı işlenen günahların karşısında tavrımız ve tutumumuz ne olmalıdır diye derin bir şekilde genişliğine, derinliğine düşündük, taşındık. Ve sonra şöyle bir karara vardım ben. Bir memleketteki din hocaları, Müslümanlara İslam'ı anlatan hocalar, ağızlarıyla kuş tutsalar, İslam'ın tamını ve tamamını millete anlatsalar bile, millet İslam'ı anlatılanlarla yaşama gücünü göstermesi kabil değildir. Bir kere bir memlekette yönetim, idare tarzı eğer Kur'an'a karşı saygılı olmazsa, İslam'a karşı saygılı olmazsa, Allah'ın haram ettiği şeylere karşı aynen Kur'an gibi düşünmezse, İslam gibi düşünmezse, hocaların anlattığı şeyler askıda ve havada kalacaktır. Biraz sonra misal vereceğim. Buna gücümüz yetmeyecek insanları. Şimdi mesela Ramazan-ı Şerif geliyor, göreceksiniz. İstanbul'a bakacaksınız. Caddesiyle, sokağıyla, deniz kıyılarıyla, plajlarıyla, yazlıklarıyla, her şeyiyle bakacaksınız. Sanki İstanbul'a Ramazan-ı Şerif gelmemiş gibi hissedeceksiniz. Alabildiğine fuhuş, alabildiğine faiz, alabildiğine içki, alabildiğine kumar, alabildiğine cinayet, alabildiğine hastalık, alabildiğine üç kağıtçılık, kara borsacılık, bütün şehir istila etmiş bulunuyor. Böyle bir ortamda oruç gelmiş, Ramazan gelmiş, kimin farkı, kim farkına varacak? Hocaların şurada söylemiş olduğu 3-5 kelime neyi değiştirecek, neyi halledecek? Yani Ramazan-ı Şerif'i haber veren Hazreti Kur'an tamamen yürürlükten kalkmış, hiçbir hukuki değeri kalmamış. Biz işlerimizi, alışverişimizi Kur'an'a göre yapmıyoruz ki. Yönetimimiz Kur'an-ı Kerim'e göre değil, alışverişiniz Kur'an-ı Kerim'e göre değil, çocuklarınızı okullarda okutuyorsunuz Kur'an-ı Kerim'e göre değil, siz ve biz hiçbir şeyimizi Kur'an-ı Kerim'e göre ayarlayamıyoruz. Hani Kur'an-ı Kerim bu cemiyette ölü bir kitap haline getirilmiş. Yaşanmayan, tatbik edilmeyen, açılıp içindeki ahkama bakılmayan, sadece ölülere ve cenazelere okunan birer ölü kitap haline getirilmiş. Böyle bir ortamda oruç tutmuşsunuz ne olacak, tutmamışsınız ne olacak? Orucu size haber veren Kur'an'ın geçerliliği kalmamış. Hani Kur'an? Şu hayatımızda Kur'an-ı Kerim'in hükmü nedir? Biz Kur'an-ı Kerim'e göre mi evleniyoruz? Kur'an-ı Kerim'e göre mi alışveriş yapıyoruz? Şu bankalar, faizler Kur'an-ı Kerim'e göre mi ayarlanıyor? Nerede? Hani Kur'an-ı Kerim? Şehru Ramazanellezi ünzile fihil Kur'an. İçinde Kur'an-ı Kerim nazil olup geldiği için Ramazan-ı Şerif ehemmiyetlidir. Kadir gecesi de Kur'an-ı Kerim'den dolayı önemlidir. Eğer Kur'an-ı Kerim olmasaydı Ramazan olmayacaktı. Eğer Kur'an-ı Kerim olmasaydı vallahi Kadir gecesi olmayacaktı. Eğer Kur'an-ı Kerim olmasaydı Berat gecesi olmayacaktı. Hiçbir kandil olmayacaktı. Öyleyse her şeyden önce Kur'an-ı Kerim'e yönelmek ve Kur'an-ı Kerim'i hayatımızda yaşamak iktiza ediyor. Kur'an-ı Kerim söz sahibi olmadıkça, Kur'an-ı Kerim'in içindeki hükümler cemiyette tatbik edilecek hale gelmedikçe hocaların da anlattığı meseleler askıda kalacaktır, fantazi olacaktır ve herkes bildiğini yapmak zorunda kalacaktır. Netice değişmeyecektir. Mesela senelerce şu mukaddes kürsülerden zina etmenin haram olduğunu söyleyip duruyoruz. Zina etmenin haram olduğunu, fuhuş yapmanın günah olduğunu, fahişelerin cezasının ölüm olduğunu söylüyoruz. Allah'ın hükmüne göre, şu Kur'an-ı Kerim'e göre nikahsız olarak evli bir kadın evli bir erkekle zina ederse İslam hukukuna göre zina eden evli erkekle evli kadının cezası derhal öldürülmektir diyoruz. Kur'an'ın hükmü bu. Ama Kur'an-ı Kerim geçmiyor bu cemiyette. Sen bin kere söyle, ey hoca, sen kürsüde istediğin kadar zinayı, fuhşiyatı, fahişeleri kötüle, ayıpla, günah olduğunu söyle, hiçbir şey ifade etmez. Netice değişmiyor. Ve biz bunları söylüyoruz. Açık saçıklığın haram olduğunu, çıplaklığın haram olduğunu, barların, pavyonların, sazların, diskoteklerin her birisinin Allah'a isyan olduğunu defalarca söylüyoruz. Dansözlerin, şantözlerin İslam'da olmadığını söylüyoruz. Bir kadın vücudunu kiralamak suretiyle bir gazinoda dans edemez İslam'a göre, şarkı söyleyemez İslam'a göre, sırtına kadar soyunamaz, vücudunu çıplak bir şekilde para mukabili satamaz İslam'da. Bugün bütün fahişeler vücutlarını satarak para kazanıyorlar. Bu İslam'da haramdır, haramdır diyoruz. Fakat ne değişiyor? Değişen şey nedir? Hiçbir şey değişmiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in hükmü geçmiyor. Kur'an-ı Kerim'in hukuki hiçbir değeri yok bu şimdi. Şimdiki hayatımızda. Tam aksine din hocaları, vaiz hocalar istedikleri kadar fuhuş yapmanın, zina etmenin, açık saçık dolaşmanın, dans etmenin, diskoteklerde rezalet yapmanın istedikleri kadar günah olduğunu, haram olduğunu söylesinler. Bir de bakıyorsunuz ki mevcut yönetim Türkiye'de en fazla dans eden, af buyurun kalçasını bir gazinoda veya bir pavyonda para mukabili kiralayıp dans etmek suretiyle, zina etmek suretiyle, fuhuş yapmak suretiyle para kazanan bir dansöz yönetim tarafından şeref madalyasına layık görülüyor. Sen bin kere vaaz et bu kürsüde, hiç şey ifade etmez. Şu memlekette 100 bin tane vaiz olsa da zina etmek haramdır, fuhuş yapmak haramdır, açık saçıklık haramdır desin, desin, desin. Ama idare tarzınız, kültür anlayışınız, medeniyet anlayışınız Kur'an'a dayanmıyor da mevcut idareniz dansözlere, şantözlere şeref madalyası veriyorsa o memlekete Kur'an'ın hükmü yoktur. Vaizin hükmü yoktur. Konuşmanın hiçbir değeri yoktur. Silinir gider. Sen bin kere bağır burada. Ben şurada Kur'an-ı Kerim'i açıyorum. Faizin haram olduğunu, ister %1 nispetinde olsun, %200 nispetinde. Faizde nispet aranmaz. Faiz olduktan sonra faiz 4 mezhebe göre, Kur'an'a göre tamamen haramdır diyorum. Allah! Haram olduğunu söylüyorum. Ayet okuyorum. Hüküm söylüyorum, hadis okuyorum, anlatıyorum ve bütün hocalar 100 binlercesi anlatsa anlatsa akşam gidiyorsunuz televizyonunuzun düğmesini çevirir çevirmez çıplak kadınlar tarafından son derece mikrofonik seslerle, makyajlı çehrelerle yüzlerce banka karşınızda devletin televizyonunda sizi faiz almaya, faiz vermeye teşvik ediyor. Ne çıktı vaizden şimdi? Vaiz neye yaradı? Yani bu şekilde ne Ramazan olur, ne oruç olur, ne Kur'an olur, ne hoca olur. Çatışıyor. Benim konuştuğum şeyler camide kalıyor. Evinize gittiğiniz zaman televizyon benim camide konuştuğum her şeyi lekeliyor, baltalıyor, kapatıyor. Bu memlekette İslam olmaz. Böyle bir memlekette oruç olmaz, Ramazan olmaz. Sokaklarda sürüsüyle çığlık çığlık zanilerin ve canilerin dolaştığı şehirde Ramazan olmaz. Ramazan hakikati yoktur. Ramazan-ı Şerif'i bize haber veren Kur'an'ın hükmü geçmiyor. Anlayın ne demek istediğimi. Bütün bunların, bu gerçeklerin ışığı altında Ramazan-ı Şerif'e girelim. Adam bir taraftan oruç tutmaya özeniyor, öbür taraftan beş vakit namazı bile kılmıyor. Parçalanmış, dini itikadı sarsılmış. Yahu kardeşim, oruç tutmayı sana emreden kimdir? Allah'tır diyor. Namaz kılmayı emreden kimdir? O da Allah'tır. Peki aynı Allah olduğuna göre oruç tutmayı kabul ediyorsun da namaz kılmayı niye kabul etmiyorsun? Şu cemiyete bak. Açık saçık bir kadın, ah buyurun başı bacağı açık dolaşan bir kadın, bakıyorsunuz oruç tutuyor. Maşallah, güzel. Size, ey hanımefendi, size oruç tutmayı emreden kimdir? Allah-u Teala'dır diyor, Allah'tır. Peki aynı Allah size tepeden tırnağa örtünmenizi emrediyor. Niye o emri dinlemiyorsunuz? Ne İslamiyeti kardeşlerim? Öyle bir toplum meydana gelmiştir ki, öyle bir cemiyet ortaya çıkmıştır ki, Allah'ın hükümlerinin bir kısmını kabul ediyor, bir kısmını kabul etmiyor. O zaman ne olur o cemiyet? Müslüman olamaz. Kur'an-ı Kerim şöyle haber veriyor. Efe tü'minûne bi ba'dil kitâb ve tekfirûne bi ba'd. Ey insanlar! Siz Allah'ın bazı emirlerini dinliyor, bazı emirlerini dinlemiyor musunuz? O zaman Müslüman olamazsınız. Böyle bir cemiyet Müslüman olamaz. Bir tarafta oruç tutan Müslümanlar, öbür tarafta Ramazan'da şarap içen insanlar. Ne Müslümanlığı, ne cemiyeti bu? Böyle İslam anlayış olmaz. Böyle bir cemiyete de İslam cemiyeti denemez, denmemesi iktiza eden ve İslam'ın tamamı yaşanması lazım. Şu Kur'an'ın aynen yaşanması mümkün olmadıkça bir cemiyete kamil manada Müslüman demeniz mümkün değildir. Böyle olmaz. İşte aziz ve asil kardeşlerim, bu girişi yaptıktan sonra oruç üzerinde de bir miktar durmak lazım geliyor tabii. Demek ki Ramazan ayını takdim ettik Kur'an'ın takdimiyle. Ramazan'ın önemi, Ramazan'ın şerefi, Ramazan'ın üstünlüğü, Ramazan'ın gerçeği Kur'an-ı Kerim'le tebeyyün ediyor. Eğer Kur'an-ı Kerim olmasaydı Ramazan ayı olmayacaktı. Demek ki bu işin kaynağı, aslı, esası Kur'an-ı Kerim oluyor. Kur'an. Ramazan ayındaki yapılan ibadete de oruç tutmak deniyor. Es-savmu veya es-siyamu Arapça. Savmu siyam. Yani oruç tutmak. Oruç tutmanın şekil bakımından ne olduğunu biliyorsunuz. Şekil bakımından oruç tutmak herkes tarafından bilinir. Dini kaynaklarda oruç tutmanın tarifini şöyle arz ediyor alimlerimiz. Es-savmu fi şeriatı. Şeriatta oruç tutmak demek ibaretün anil imsaki anil ekli ve şurbi vel cimai fi vaktin mahsusin ve huve min tulu'il fecr ila gurubi şemsi ma'an niyyeti. Tarifi budur. Fıkıh kitaplarında ve sair eserlerde Ramazan'ın tarifi şu: şeriatta oruç tutmak demek, bir Müslümanın yemekten, içmekten ve cinsi alakalardan Ramazan günlerine mahsus günlerde elini eteğini çekmesi ve kendisini tutması demektir. Ve huve oruç min tulu'i fecr, fecrin tulu'undan başlar ila gurubi şemsi, güneş batıncaya kadar devam eder. Me'an niyeti, niyetle, niyet etmek suretiyle fecrin etrafın ağarmasından itibaren etrafın kararmasına kadar, güneşin batışına kadar bir Müslümanın yemekten, içmekten ve cinsi alakalardan kesilmesi demektir. Orucun tarifi Arapça dini kaynaklarda aynen böyle anlatılmıştır. Kısacası Allahu Teala Ramazan günlerinde yemekten, içmekten elimizi çekmemizi istiyor. Yani belli bir zaman içinde, belli ölçüler içinde yemekten sakınacağız, içmekten sakınacağız, cinsi alakalardan sakınacağız, kendimizi çekip çevireceğiz, bir disipline gireceğiz, bir itaate gireceğiz. İşin şekli bu. Fakat bunun hakikati ne? Bunun manası ne acaba? Neden Cenab-ı Hak bizi yemekten içmekten kesiyor? Neden bize yemeyin içmeyin diyor? Ramazana mahsus. Başka zamanlarda yiyin için diyor da Ramazan'dan için yemeyin diyor, içmeyin diyor. İftar vaktine kadar. İşte bu suallerin cevabı Ramazan orucunun hikmetini ortaya koyuyor. Gayesini, oruç tutmaktan gaye nedir? Aç kalmaktan, susuz kalmaktan vesair günahlardan sakınmaktan maksat nedir? Aslında normal zamanlarda yemek içmek günah değil ki. Hani günde belli vakitlerde yemek yiyoruz. Ramazan'da bu vakitler değiştiriliyor. Gündüz yemek yemeyeceksiniz diyor Rabbimiz. Yani bize helal olan bir vazife haram oluyor. Ramazan günlerinde imsak vaktinden iftar vaktine kadar meşru bir mazereti olmayan bir Müslümanın yemek yemesi haramdır. Yemek yemeyecek Ramazan'da. O belli saatler arasında, imsak ve iftar arasında yemeyecek ve içmeyecek. O esnada yemeği ve içmeyi Allah kaldırıp haram ediyor, yasak ediyor. Niçin ve ne sebeple? Bunları da bilmeden oruca kalkmanın, oruç tutmanın şekilden ibaret olduğunu, şeklin de fazla önemi olmayıp işin hakikatinin önemi olduğunu bilmemiz lazım. O halde bu nokta üzerinde biraz duralım. Bu nokta üzerinde biraz meseleyi genişletelim. Bu nükteyi, oruç tutmaktaki maksadı ve gayeyi oruçla alakalı hükmü ifade eden ayet-i kerimenin sonundaki iki kelime ifade ediyor. Arz edeceğim. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler ve Müslümanlar. Kütübe aleykümüs siyam. Allah sizin üzerinize oruç tutmayı farz kıldı. Oruç size farz oldu. Kema kütübe alellezine min kablikum. Sizden evvelki peygamberlere ve o peygamberlere tabi olan ümmetlere oruç tutmak farz olduğu gibi size de farz oldu. Ey ümmeti Muhammed, siz de oruç tutmakla mükellefsiniz. Ayet. Bu ayet-i kerime Bakara suresinin 183 numaralı ayetinde geçiyor. Bunu mutlaka bilmeniz lazım. Hani şimdi oruç tutmak farzdır diyoruz. Oruç tutmak Müslümanlara farzdır, borçtur, vazifedir. Müslümanlara oruç tutmayı farz kılan ayet Kur'an'ın neresindedir diye sorulsa bilmiyorsanız eksiğiniz var demek. Her Müslüman bilecek ki Ramazan orucunun farz olduğunu haber veren ayet Bakara suresinin 183 numaralı ayetinde geçiyor. Bunu bilmemiz lazım. Kur'an'ımızın bize Ramazan orucunun farz olduğunu haber veren ayetini bileceksiniz. Yerini, sayfasının numarasını bilmek lazım. Orucun farz olduğunu bildiren ayet. Kema kütibe alellezine min kabliküm. Sizden evvel gelmiş ve geçmiş peygamberlere ve ümmetlere oruç tutmak nasıl farz olduysa size de aynen oruç tutmak farz olmuştur diyor ayet. Ve ayetin sonunda iki kelime var. Leallekum tettekun. Oruç tutmalısınız ki Allah'a karşı gelmekten korunasınız. Günah işlemekten sakınasınız. Demek ki oruç ibadeti bizi günah işlemekten sakındırmak içindir. Nefsimize aldanmamak içindir. Günahlara, isyanlara dalmamak içindir. Haramlara kapılmamak içindir. Rezaletlere girmemek içindir. Bütün ibadetlerin maksadı öyle olduğu gibi Ramazan orucunun da maksadı budur. Bu maksat tecelli etmiyorsa Ramazan orucunun hakikati yok demektir. Bir cemiyette, bir cemiyetin idare tarzında günahlar, isyanlar, rezaletler, diskotekler, gece kulüpleri, barlar, pavyonlar, faizler, fuhuşlar bizzat alkışlanıyor, tebrik ediliyorsa, teşvik ediliyorsa, yaygınlaşılıyorsa o memlekette tutulan oruçların hakikati yoktur demektir. Oruçlar, tutulan oruçlar لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ Müslümanları Allah'a karşı gelmekten korumak içindir. Bir koruma tedbiridir. Hıfz-ı sıha kaydesi. Günahlara karşı bir kalkan, bir perde olsun diye Ramazan orucu Müslümanlara emredilmiştir. Ama Müslümanın yaşadığı hayat eğer İslam hayatı değilse, Müslümanın düzeni, Müslümanın nizamı, Müslümanın içtimai hayatı Kur'an'a dayanmıyorsa, tuttuğu orucun hiçbir hakikati kalmıyor. İstenilen neticeyi vermiyor oruç. Sadece oruç değil, kıldığı namazlar da netice vermiyor. Hacca gidiyor, hac netice vermiyor. Namaz kılıyor, namaz netice vermiyor. Oruç tutuyor, oruç netice vermiyor. Bir sonucu yok bu işin. Geçenlerde mesela, bilmem size de anlattım mı, bir dükkanda oturuyorduk geçenlerde, 3-5 Müslüman arkadaşla sohbet ediyoruz, esnaflar, tüccarlar bunlar, Müslüman insanlar. Derken o oturduğumuz yere orta yaşlı bir Müslüman daha geldi. Meğer zengin bir iş adamı, Müslüman bir insanmış. Saygı gösterdiler, onu da bir yere oturttular. Ve tanıttılar, dediler hocam bu da bu çevrede büyük bir tüccar, Müslüman kardeşimizdir. 5 vakit namazını kılıyor. 3 defa da Beytullah'a hacca gitti dediler. 3 defa da hacca gitti. Maşallah, Allah kabul etsin filan dedik. Ancak dediler, geçenlerde çok büyük bir günah işledi dediler. Ya ne yaptı, ne günahı işledi deyince, çocuğunu sünnet ettirdi dediler. Bir Müslümanın çocuğunu sünnet ettirmesi günah olur mu? Sünnet ya, işte ismi üzerine sünnet. Yok hocam dediler, öyle bildiğin gibi değil. öyle bir sünnet merasimi tertipledi ki 200 bin liraya bir salon kiraladı ve o salonda her türlü orkestra müziği çaldırdı, sazlı, cazlı bir sünnet merasimi tertipledi ve maalesef dediler sünnet merasiminde 300 şişe şarap içirdi millete dediler. Müslümana bak hacı. Bir taraftan namaz kılıyor, hacca gidiyor, öbür taraftan oğlunu sünnet ettirirken 300 şişe şarap içiriyor. Aşağılık adam. Neresi Müslüman bu adamın? Ve adam sen Beytullah'a gidecektin, neden bu işi yaptın ve bu işi yapıyorsun, neden Beytullah'a gittin? Bu ne biçim Müslüman? Bir Müslüman sünnet kelimesinin altında Allah ve Resulü'nün lanet ettiği bir içkiyi nasıl kullanır? E hocam dedi, ben dedi içki içmedim, haşa, bazı eş dost geldi içtiler diyor utanmadan. Sanki kendisi içmemiş olmasıyla mesele halloluyor. Böyle Müslümanlık olmaz kardeşlerim. Bu atmosferde, bu cemiyet içinde oruç da tutulmaz. Böyle bir cemiyette oruç olur mu? Her taraf isyan kokuyor. Yönetim felaket. Her tarafta zina, zina, zina. Ne orucu? Hani orucun hakikati? Hani büyük bir netice beklemeyin yani. Mümkün değil. Demin dediğim gibi ben istediğim kadar size bir hoca olarak fuhuş yapmanın, zina etmenin haram olduğunu söyleyeyim durayım. Ama öbür taraftan fahişelere, dansözlere ve şantözlere şeref madalyası verilen bir memlekette yaşadığımızı unutmayacaksınız. Böyle bir memlekette oruç olmaz. Günahlardan korunamazsınız. Düşünün. Bir ömür gazinolarda şarkı söylemiş, dans etmiş, fuhuş yapmış bir şarkıcı neredeyse petrol şarkısıyla milli kahraman gibi alkışlandı. Eğer o petrol şarkısı birinci gelseydi milli marş gibi her yerde çalınacaktı. Öyle bir cemiyette oruç tutmuşsun neye yarar, tutmamışsın neye yarar. Ben bu noktayı anlatmak istiyorum. Oruç tutmayın, şöyle etmeyin diyemem, haşa. Tutacaksınız. Her şeye rağmen oruç tutacaksınız. Oruç tutmaya mecbur ve mahkumuz. Allah'ın hükmüdür bu. Ama bilin ki İslam'a dayanmayan bir cemiyette orucun hakikati yoktur. Kur'an'ın tatbik edilmediği bir cemiyette vallahi orucun hakikati yoktur. Nerede Kur'an bu cemiyette? Orucun bütün şerefi Kur'an'dan geliyor. Ramazan'ın bütün azameti ve izzeti Kur'an'dan geliyor. Hani Kur'an? Öyle bir cemiyette yaşıyorsunuz ki bu cemiyetin hukuki sistemi içerisinde bir kimse, bir cani, bir katil, bir kafir şu Kur'an-ı Kerim'i Eminönü meydanında paramparça etse, ayaklarının altında şu Kur'an'ı çiğnese, tepelese, gidip de hiçbir hukuki merci yoktur ki dava edesiniz. Dava edecek bir bulamazsınız. Hani Kur'an? Hukuken Kur'an geçerli değildir diyorum. Ramazan-ı Şerif'in kıymetini ve kadrini bize haber veren Kur'an-ı Kerim'i hiçbir merciye karşı müdafaa edemezsiniz. Çiğner gider adam. Allah! Nitekim bir ömür Kur'an'a hakaret edilmiştir. Bir ömür Kur'an'a tasallut edilmiştir. Kim ne yapabilmiştir? Mesele bu açıdan ele alınmalı. Ramazan'ın hakikati budur. Teravih namazları ile süslenmiş Ramazan, mukabelelerle, Kur'an okumakla süslenmiş Ramazan, fakat İslam'ın hakikati ve hayatı yok ki ortada. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim okunurken bile cinayet işlenecek. Ramazan geldi mesela, şimdi bazı apartmanlarda sosyete kadınları alışkanlık olarak eskiden beri belki yapıyorlardı. Bazı beylerin, beyefendilerin, fabrikatörlerin, efendim zenginlerin evlerinde Kur'an-ı Kerim okunacak işte. Belki bir alışkanlık eskiden beri vardı. Nasıl oluyor? Birkaçına ben kendim şahit oldum bir vesileyle. Kadınlar toplanıyor apartman dairesinde. Kadınlar toplanıyor. Ya köşkte, yalıda, villada, yazlıkta. O hanımefendiler diye kadınlar toplanıyor, bayanlar. Yüzleri gözleri boyalı. Kaşları kirpikleri cilalı. Başları bacakları açık. 15-20 kadın bir araya toplanıyor. Hafız efendi de gidiyor. O çıplak karıların ortasına oturup Kur'an-ı Kerim okuyor. Hani Kur'an okunurken bile günah işleniyor. Bu cemiyetin neresi Müslüman cemiyet? Kur'an'ın hükmü yaşanmıyor. Kur'an'ın ahkamı yaşanmıyor. Okunmuş ne değeri var bu Kur'an'ın? Yaşanmayan Kur'an okunmaması lazım. Bir Kur'an yaşanmıyorsa okunmasının hiçbir hükmü kalmıyor. Yaşanacak bu Kur'an. Kur'an'ın yasak ettiği her şey yasak olacak. Kur'an emrettiği her şey yapılacak. Nerede bu cemiyette? İşte Ramazan orucunun hikmeti meşruiyeti, hikmeti teşriiyesi, günahlara karşı Müslümanı sıkı tutmaktır. Günahlara karşı Müslümanı engellemektir Ramazan'ın gayesi. Oruç tutmaktan gaye budur. Günahlı bir cemiyetten kurtulasınız. İnsanları günaha sürükleyen kaynakları kurutasınız diye Ramazan orucu farz olmuştur. لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ Ta ki umulur ki, muhakkak ki günah işlemekten korunursunuz ve kurtulursunuz. Bu cemiyetin her tarafı günah, her tarafı isyan, her tarafı felaket. Bu felaketler ortasında, rezaletler ortasında bir Müslüman kalkıp oruç tutarsa ondan ne kadar istifade edecek? Hoş, her memleketin büyük ekseriyeti oruç tutacak değil ya. Geçen seneler dikkatle ve itina ile takip ettik mesela. Bazı semtlerde sahur vakti, ibret için gezin bakın, bir mahallede sahura kalkan insanları kontrol etmeye veya dışarıdan takip etmeye kalksanız nispetini çok düşük bulacaksınız. Sahura kalkan bir Müslüman bir mahallede yüzde kaçtır, binde kaçtır? O bakımdan bu cemiyetin bünyesinde, bu günahlı cemiyet, bu isyankar cemiyet, kadınıyla erkeğinin birbirine ayrılamadığı, zinanın, fuhşiyatın normal karşılandığı bir cemiyette oruç tutmak bilmem ki ne verecek bize? İsyanların ortasında ne kazandıracak bize? Şüphesiz ki tabi Allah'ın emridir, Allah'ın hükmüdür, mecburuz oruç tutmaya, mecburuz sahura kalkmaya, mecburuz imsak etmeye ve hakkıyla oruç tutmanın tedbirini almaya Müslüman olarak mecburuz. Ama cemiyetimiz cemiyet değil. Vallahi hayatımız hayat değil. Düzenimiz düzen değil, sistemimiz sistem değil. Her şeyimiz felaket bir hale gelmiştir. O bakımdan Ramazan orucunu telakki ederken, günahlara karşı kendimizi tevakki ederken, içinde bulunduğumuz şu şartları da unutmayalım ve gözden kaçırmayalım. Evet, o halde bu mukaddimeyi yaptıktan sonra, daha Ramazan'a girmiş değilse bugün yarın neyse, Ramazan'a girinceye kadar yapılması lazım gelen Ramazan-ı Şerif'i karşılamak babında, Ramazan'ı karşılama hususunda birkaç maddeyi daha huzurunuza hemen arz etmeye çalışayım. Vakit azaldı çünkü. Aziz kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in nasıl bir ibadet olduğunu şüphesiz ki geçen yıllardan beri tatbik ettiğiniz için bir ölçüde biliyorsunuz tabii. Ramazan-ı Şerif bedeni bir ibadettir. Yani bedenle yapılan bir ibadettir. Mali bir ibadet değil zekat gibi, bedeni bir ibadet. Yani vücudumuzla, bedenimizle alakalı. Ve Müslüman olanlara farz, akil ve baliğ olanlara Allah-u Teala farz kılmış bunu. Deli olanlara, erginlik çağına girmemiş olan çocuklara, mecnunlara ve buna benzer şartlar içerisinde Resul-ü Zişanımızın da tatbikatından gördüğümüz örnekleriyle Ramazan orucu hür olan, akil olan, baliğ olan, Müslüman olan insanlara Allah tarafından farz kılınmıştır. Yerine getireceğiz. Vazifemizdir, farizamızdır. Nasıl oruç tutulur, nasıl niyet edilir, ne zaman oruç başlar, ne zaman oruç sona erer, kaç gündür, orucu bozan şeyler nelerdir, orucu bozmayan şeyler nelerdir? Hani bir sürü sualler, meseleler var. Bunları şu kürsüden madde madde anlatsam bile kafanızda kalmayacaktır. Maddeler çünkü bir tane değil ki, beş tane değil, çok. O bakımdan şunu tavsiye edeceğim cemaatimize. Özellikle gittiğim her yerde de cemaatlere söylüyoruz, arkadaşlarımı da söyleyecekler. Ramazan orucuna kalkmadan, başlamadan önce hepimiz, hani bilen de bilmeyen de istisna hepimiz, şu Ramazan-ı Şerif'i anlatan İslam İlmi Hali adındaki kitaplardan Ramazan orucuyla alakalı bölümü bir kere okuyalım. Hani İlmi Hali kitapları var, haberiniz var bunlardan. Ömer Nasuhi, merhum hocamızın Büyük İslam İlmi Hali, Ali Fikri Yavuz Bey'in Büyük İslam İlmi Hali, Ahmet Hamdi Akseki merhumun İslam Dini kitabı, Profesör Süleyman Ateş'in yazdığı İslam İlmi Hali, çok sayıda kıymetli, muteber İslam İlmi Hali kitapları var. Bu kitapların hepsinde de Ramazan'la alakalı bir bölüm var, bölüm. Ramazan orucuyla alakalı bir kısım, bir bölüm var, bir bahis var. Ramazana kalkmadan önce bugün ve yarın mutlaka evimizde veya iş yerimizde müsait olan bir yerde Ramazan'la alakalı bu bölümü mutlaka okuyalım. Çok çok bir veya iki saat zamanımız alacaktır. Fazla zaman almayacak. Okuyalım, baştan sona kadar gözden geçirelim. Ramazan'ın tarifi, farzı, vacibi, sünneti, çeşitleri nasıl tutulduğu kısaca kitaptan görmeye çalışalım. Kendimiz okuyamaz isek, okuyan bir kardeşimize okutalım, dinleyelim. Bu bölümü, orucu bozan şeyler, bozmayan şeyler, bozup da kazası gereken şeyler, bozup da hem kaza hem kefaret gereken şeyler, bu hususları İlmihal kitaplarından bir kere daha, unuttuğumuz şeyler olabilir, bilmediğimiz şeyler olabilir, yanıldığımız hususlar olabilir, kitaptan şöyle bir sefer gözden geçirirsek çok büyük faydasını göreceğiz. Ve hocaların anlatmasına bırakmadan, anlatsa bile tamamını nakletmek imkanı olmayacaktır. Kendimiz bu kitaplardan Ramazan orucuyla alakalı bölümü bir kere okuyalım. Bunu rica edeceğim. Şurada beni dinleyen Müslüman kardeşlerimden Allah için rica ediyorum. İlmihal kitaplarından, elinizde ve evinizde bulunan kitaplardan Ramazan orucuyla alakalı kısmı baştan sona kadar bir kere okuyun. Bir kere okuyun. Hazırlığın birinci maddesi bu. İkinci maddesi, tabii Ramazan orucunu evimizde sahur yemekleriyle, iftar yemekleriyle karşılayacağız. Ve devam edeceğiz. Önce sahurla başlayacağız. Yani Ramazan'a girerken sahur yemeğiyle giriyor. Mutlaka imkanını arayalım. Vaka bu sene geceler uzun değil. Gecelerimiz son derece kısa. Teravih namazını kılıp da camilerden davrana kadar neredeyse saat yarımı bulacaktır yani. Gecenin 12'sini, yarımını veya birini bulacaktır. Çok zaman geçiyor. Ondan sonra da saat 3'te filan sahura kalkmanız gerekecek. Geceler çok kısa, günler çok uzun. Fakat ne olursa olsun mümkün mertebe evimizde sahura kalkmaya çalışalım. Az veya çok demeyelim, Allah ne verdiyse mutlaka gece sahura kalkmaya gayret edelim. Tabii evi olmayan, yeri olmayan, işçi olan, talebe olan, hani durumu müsait olmayanlar müstesna. Eviniz var, aileniz var, iyi kötü ocağınız var, 3-5 parça yiyeceğiniz varsa neden sahura kalkmayasınız? Sahura kalkmanın büyük bir farkı var. Ramazan orucunu karşılıyorsunuz. Ona saygınızı ifade ediyorsunuz. Gece kalkıyorsunuz, uykunuzu kaldırıyorsunuz. Evinizde bir canlılık, bir hareket, bir ibadet, bir gayret başlıyor. Ramazan'ı karşılamanın en büyük alameti gece sahura kalkmaktır. Bunu ihmal etmeyelim. Sahura kalkmaya çalışalım. Birer tane çalar saat alın. Çalar saat. Kalkamaz iseniz hemen yanı başınızda yastığınızın altına mı yanına mı, yatağınızın kıyısına mı saatinizi kurun ve kalkın. Sahur yemeği, sahur saati son derece Allah'ın sevdiği ve bereket verdiği bir gecedir, bir saat. Sahura kalkarken de her ne kadar evimizde erginlik çağına girmemiş olan kızlarımız ve çocuklarımız oruç tutmakla mükellef değilseler de onları sahur yemeğine kaldıralım ki Ramazan için kalktığımızın farkına varsınlar. Öğrensinler, alışsınlar, ısınsınlar, öğrensinler. Bunu ihmal etmeyin. 7 yaşına girdikten sonra ama 7 yaşından daha küçük olanları kaldırmayın. Kendileri kalkarsa mani olmayın. Ama 7 yaşına girdikten sonraki çocuklarınızı behemahal öğretmek için, terbiye için, alıştırmak için sahur sofrasına mutlaka kaldırmaya başlayın. Yazık olur, uykusu bölünür, günah olur demeyin. Alışsınlar. Çünkü Resul-i Zişanımız dini ibadetleri 7 yaşına girdikten sonra çocuklarınıza öğretin buyuruyor. Hepiniz biliyorsunuz bunları. 10 yaşına girdikten sonra çocuklarınıza dini ibadetleri öğretirken yapmazlarsa kulağını çekip canını yakmaya İslamiyet müsaade ediyor. 10 yaşını tecavüz ettikten sonra, 10 yaşına girdikten sonra eğer öğretilen ibadetleri yapmazlarsa hafifçe dövmeyi, kulağından çekmeyi, canını yakmayı da İslam emrediyor, meşru görüyor. O halde evinizde 10 yaşına girmiş çocuklarınız varsa onları mutlaka sahura kaldırınız ve oruca niyetlensinler. Bu uzun günlerde ne kadar tutabiliyorlarsa tutsunlar. Diyelim ki öğlene kadar tutabildiler. Yine tebrik edin, aferin deyin ve böyle yorgun düştükleri an onlara sofralarını verin, yemeği yesinler. Fazla sıkmayın, boğmayın onları. Ama mutlaka kaldırın. Mükellef değiller ama öğrenmekle mükelleftirler. Öğrenmekle. Şunu demek istiyoruz. Evinizde topluca, beraberce Ramazan hayatını yaşamaya kalkın. Topluca. Hanımınız, çocuklarınız, işte bir ev halkıyla rahmani bir gece, ruhani bir gece topluca bu havayı teneffüs etmeye çalışın ve Ramazan'ı ailece karşılayın, topluca karşılayın. İhmal etmeyin. İkinci derecede yapacağımız şey bunlardır. Üçüncü derecede aziz ve muhterem müminler, bile bile kasten hiçbir özre, mazerete, zarurete dayanmadan Ramazan orucunu tutmayan insanlara karşı tavrınızı belli edin. Adam hiçbir şer'i mazerete dayanmadan Müslümanım dediği halde oruç tutmuyor. Hastalığı yok, herhangi bir yolculuğu yok, hiçbir mazereti yok. Adam bile bile orucu yiyor. Bu adamlara karşı da tavrınızı tespit edin. Böyle kimseleri ikaz edin, irşad edin, ihtar edin, anlatın, söyleyin. Siz onları aydınlatın, onlara hatırlatın, onlara gerekli sözleri söyleyin ve bekleyin. Hala oruç tutmamaya devam ederlerse onlarla bütün alakanızı kesin. Tavrınızı belirtin yani. Allah'a oruç tutarak ibadet edenlerle Allah'a oruç tutmayarak isyan eden adamlar arasında bir tercih yapacaksınız. Gayet tabii. Bütün bunlarla beraber Ramazan-ı Şerif'i imanen, ihtisaben, itikaden, ihtiramen hazırlayarak karşılamak suretiyle Ramazan-ı Şerif'e biiznillah girmeye çalışalım. Allah'ın lütuflarını görmeye devam edelim. Allah-u Teala cümlemizi şimdiden muvaffak eylesin inşallah. Amin. Bu konularla alakalı daha geniş dersimizi, bu mevzuları içine alan daha geniş bir dersi Allah nasip ederse Şehzadebaşı Camii'nde pazar günü öğle namazından sonra arz edeceğim. Bununla iktifa edelim. Ezan-ı Muhammedi de okundu zaten. Şimdi Müslüman gençlerimizden bir hayli kardeşlerimiz var. Allah hepsinden ve hepinizden razı olsun. Her gün Allah'ın lütfuyla Müslüman gençlerin adedi artıyor. Allah'a hamd ediyoruz. Hakikaten her geçen gün Müslüman gençlerin sayısında bir artış var. Genç ama. Genç. Zaten bütün ümidimiz de bunlarda. Çalışmalarımızın en fazla ağırlığını bunların üzerinde göstermemiz gerekiyor. İslam'ın Türkiye'de gençleşmesi lazım veya gençliğin İslamlaşması lazım. Bu hususta pür dikkat çalışmamız lazım geliyor. Allah'a şükürler olsun her geçen gün sayılarında bir artış var Müslüman gençlerin sayısında. Bunlar İslam'ı yaşama kudretiyle İslam'ı yaşamanın kavgasını veriyorlar. Çevresiyle, annesiyle, babasıyla, hanımıyla, muhitiyle İslam'ı yaşamanın kavgasını veriyorlar. Öyle Müslüman kardeşlerimin haberini alıyorum ki namaza başladı diye artık gazinolara, meyhanelere, eğlencelere katılmıyor diye, sakal bırakıyor diye, hiç sırtına cübbe geçirip giyiyor diye, beş vakit namaz için camiye gidiyor diye böyle bir Müslüman delikanlıya kızan, küsen hanımı var. Hatta mahkemeye müracaat edip ayrılan karılar var. Mücadele ediyor tabii bunlarla Müslüman. Kolay değil. Bir kardeşimiz o gün geldi, hocam dedi, vallahi dedi, peygamberimize benzeyeyim diye sakal bıraktım dedi, hanım benim yatağımı terk etti, 6 aydır yatağıma girmiyor dedi. Şu Müslümana bak, o da Müslüman, o da Müslüman. Yani İslam'ı o hale getirmişler ki memlekette, bir işte bir kısmını kabul ediyor, bir kısmını kabul etmiyor. Ve İslam'ı bir bütünlük içinde ele almıyor, parçalamışlar. Ama bütün bunlara rağmen mücadele eden gençlerimiz, başarılı olan kardeşlerimiz var. İslam'ı yaşamaya azimli ve kararlı kardeşlerimiz var. İşte bu gençlerimizden birçoğu yine Resul-i Zişanımız Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin mübarek sakalını temsilen ve ona teşbihen sakal bıraktılar. Teberrüken bir dua istiyorlar. Allah-u Teala Resul-i Zişanımızın ahlakıyla ahlaklanmak onlara ve bizlere nasip eylesin inşallah. Amin. Bu sakal bırakan kardeşlerimi Allah-u Teala Habib-i Zişanımızın mübarek şefaatine mazhar eylesin inşallah. Amin. Bu mübarek sünnet ile beraber yaşayıp bu sünnet ile ve bu iman ile ahirete intikalleri nasip etsin inşallah. Amin. Hayatımızı Resulullah'ın hayatına uydurmayı cümlemize Cenab-ı Hak müyesser eylesin inşallah. Amin. Haftaya tekrar buluşmak niyetiyle inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi yaklaşan mübarek Ramazan-ı Şerif'e cümlemizi layık eyle. Amin. Cümlemizi İslam'a ve İslam'ın hayatını yaşamaya muvaffak eyle. Amin. Bizi başımızda idare edenleri Kur'an'ın hükümlerini tatbik etmeye mecbur eyle. Amin. Onları Kur'an'a mahkum eyle. Amin. Kafirlere